Բարևարինակ իցներ, այսօր մայիսի 13-ն է, օրը ուրբաթ։ Ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արթարքամքին ու ոգու հզորությանը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան Արշաբաթ ինտերնետպետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Ռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Դուք կլսեք նաև ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը եւ կարճատև դաթարից հետո նորից ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Facebook սոցիալական ցանցը առաջիկայում կկարողանա 360 աստիճանային լուսանկարներ ցուցադրել։ Այս մասին գրում է Gazeta-ն վկայակոչելով The Verge-ը։ Նոր ֆունկցիան օգտատերերին թույլ կտա սմարթֆոնով արված պանորամային լուսանկարներ դիտել։ 2015 թվականի սեպտեմբերին Facebook-ը 360 աստիճանային տեսանյութի աջակցություն է իրականացրել։ 360 աստիճանային մեդիաֆայլերի աջակցությունը Facebook-ի նոր նախագծի մաս է, որպես տարբեր վայրերից լուսանկարների հավաքածու ստեղծելու, ինչպես նաև վիրտուալ իրականության Oculus սաղավարտի ուղղությամբ ուշադրություն հրավիրելու գործիք։ Ընդհանուր առմամբ Facebook-ը ցանկանում է օգտատերերին մղել հնարավորինս շատ մուլտիմեդիայի բովանդակություն ստեղծելու եւ ներբեռնել սոցցանցում։ Pavlok Startup-ը ստեղծել է Թևնոցի օրինակով գրելի զարթուցիչ, որն իզորու է անկողնուց հանել նույնիսկ ամենակնկոտներին։ Ինչպես նշում է Audentity Central-ը, ուշագրավ նորույթը կոչվում է Shock Clock Wake Up Trainer։ Սկզբում այն տալիս է ձայնային ազդանշաններ։ Եթե այս ամենից հետո Shock Clock Wake Up Trainer-ը կրողը շարունակում է պառկած մնալ անկողնում, սարքը էլեկտրական շոկի է մատնում մարդուն։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ զարթուցիչը համատեղելի է եւ iOS եւ Android օպերացիոն համակարգերով գործող սմարթֆոնների հետ։ Ուշագրավ նորույթի արժեքը $199 է, այն վաճառքի կհանվի սեպտեմբերից։ Նշենք, որ սարքի արտադրությունը սկսելու համար ընկերությունը դրամահավաք է իրականացրել շուրջ 2 տարի։ Instagram ֆոտոծառայությունը թարմացրել է հավելվածի եւ պատկերակի դիզայնը։ Բջային հավելվածի ինտերֆեյսը գունավոր պատկերից վերածվել է միագույնի։ Մոխրագույն եւ սև պատկերները տեղադրվել են սպիտակ ֆոնի վրա, իսկ ծանոթությունները ստացվում են կարմիր գույնով։ Ինչպես հաղորդում է Medusa գործակալությունը, Instagram-ի նոր լոգոն կամ պատկերակը հարթ է դարձել։ Միևնույն ժամանակ այն պահպանել է նախորդ լոգոյի հիմնական տարերը՝ ֆոտոխցիկի ուրվագիծն ու ցիացանը, որը վերածվել է ցիացանագույն ֆոնի։ Instagram-ի պատկերակի հետ մեկտեղ ընկերությունը թարմացրել է նաև իրեն պատկանող մյուս հավելվածների, բումերանգի, hyperlapse-ի եւ layout-ի պատկերակները։ Instagram-ի ամենամյա լսարանը կազմում է 400 միլիոն օգտատեր։ Ամեն օր նրանք 80 միլիոն լուսանկար եւ տեսանյութ են տեղադրում սոցկայքում եւ 3.5 միլիարդ լայքեր դնում։ Instagram-ի ողջ գոյության ընթացքում 40 միլիարդ լուսանկար է հրապարակվել։ Google-ը մինչև տարեվերջ կգործարկի ֆեմինիստական էմոջիներ, որոնք կարտահայտեն կյանքի տարբեր ոլորտներում եւ մասնագիտություններում կանանց առանցքային դերը։ Նախնական տարբերակը ներկայացվել է կոնսորցիում Unicode միջոցառման ժամանակ, փոխանցում է Lendan։ Հեղինակի խոսքով էմոջիները նպատակ ունեն պաշտպանել գենդերային հավասարությունը աշխատավայրում։ Ընկերությունը մշակել է մասնագիտական խորհրդանիշների 13 դաս՝ կին բիզնեսմեն, գիտնական, բժիշկ, խոհարար, ֆերմեր, մեխանիկ, ռոքաստղ եւ այլն։ Գենդերային էմոջիներ ստեղծելու գաղափարը Google-ում առաջացել էր The New York Times-ի Emoji Feminism մշտադիտարկման արդյունքում։ Նրանք նկատել էին, որ դրանցում պատկերված են միայն տղամարդիկ։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական բաժանմունքը որոշել է անցում կատարել էկոլոգիապես մաքուր Tesla էլեկտրական մեքենաներին, ինչի մասին հայտնել է ոստիկանության ադմինիստրատոր Վարդան Եգյանը։ Ինչպես նշում է The New York Daily News-ը, Եգյանը հավելել է, որ բացի Tesla-ից, իրենք օգտագործեն նաև BMW i3 էկոմոդելը։ Միևնույն ժամանակ ադմինիստրատորը նկատել է, որ էլեկտրական մարտկոցների հիմքով գործող մեքենաները որոշ տեսանկյունից անհարմար են, քանի որ հոսանքազրկումների ժամանակ դրանք հնարավոր չի լինի վերալիցքավորել։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ էլեկտրական մեքենաներին անցման ծրագիրը իրականացվելու է եկող 3-5 տարվա ընթացքում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Մայիսի 13-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Նվեր ավետիս Ամոսովը մեկն է այն տասնյակ աշակերտներից, որ Մարտակերտի շրջանի տարբեր բնակավայրերից տեղափոխվել են Շահումյանի շրջան ու ժամանակավոր ապաստան են գտել շրջանի տարբեր համայնքներում։ Նվերը Քարվաճարի տեղափոխվել Մարտակերտ քաղաքից։ Գրակոցներ միշտ լինում էին, բայց քաղաքի վրա չէին գրակում, պատմում է 11-րդ դասարանցի աշակերտը։ Իսկ այս անգամ գրակել են հենց քաղաքի վրա, ու քաղաքի բնակիչները ստիպված են եղել գոնե երեխաներին ժամանակավորապես հեռացնել Մարտակերտից։ Դպրոցս շատ եմ կարոտում, ասում է Նվերը միևնույն ժամանակ նշելով, որ Քարվաճարի դպրոցում իրեն լավ են զգում, հարմարվել են։ Նոր դասընկերներն են Նվերին շատ ջերմ են ընդունել, հիանում են նրա ունեցած գիտելիքով ու նպատակասլացությամբ, ասում են այնքան շատ բան գիտի, հետը զրուցելը միշտ հետաքրքիր է։ Տղան լավ է սովորում, հատկապես սիրում է կենսաբանություն, ֆիզիկա, ռուսաց լեզու առարկաները։ Սպորտով է զբաղվում, թեթև ատլետիկայի հանրապետական մրցույթներում հաճախ առաջին տեղեր է գրավում։ Նվերը որոշել է դառնալ ռազմական բժիշկ։ Մարտակերտում մասնավոր պարապել է ֆիզիկա և կենսաբանություն առարկաները, այստեղ ևս շարունակում է ինքնուրույն պարապել։ Ասում է, ես իմ մայրիկի գործն եմ շարունակում, մայրիկս բժշկուհի է, հիմա Մարտակերտում է, ես իր գործն եմ շարունակելու, ասում է պատանին։ Մայրիկի մասին մեծ սիրով է խոսում, մայրիկս պատերազմին մասնակցել է, հիմա էլ շարունակում է աշխատել, ու ես շատ բան այդ գործի հետ կապված իմ աչքով եմ տեսնում, պատերազմից, ռազմիդաշտից, շատ դեպքեր չի պատմում, այդ գործի մասին շատ ենք խոսում, ասում է Նվերն ու հավաստիացնում, այդ գործում վախեցնող ոչինչ չկա իր համար։ Նվերի հետաքրքրությունների շրջանակը մեծ է և կավագործությունը նրա ամենամեծ նախասիրություններից է։ Խմբակ եմ հաճախել, մրցույթներում միշտ առաջին տեղեր եմ գրավել, հիմա արդեն փաստաթղթով ես կավագործության ուսուցիչ եմ, կարող եմ խմբակ վարել։ Ճիշտ է, դեռ աշակերտներ չունի, բայց ցանկության դեպքում կարող է զբաղվել նաև այս գործով։ Ինչ երազանք ունես, հարցին վստահ պատասխանում է, երազել չեմ սիրում, նպատակներ եմ դնում, հիմա նպատակ ունեմ ուսման մեջ հաջողության հասնել ու ռազմական բժիշկ դառնալ։ Նվերն առաջիկա օրերին կվերադառնա Մարտակերտ, կվերսկսի պարապմունքները, կիսատ թողած գործերը կանի, ու տարիներ հետո ռազմական բժիշկ դառնալով կշարունակի իր մայրիկի գործն ու օգտակար կլինի հայ զինվորներին։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ախարած մազի ընդեղ կարու պուշ է, հելի մեր

հետ կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Լազար Կարնոն, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, ինժեներ, քաղաքագետ և պետական գործիչ, Պավել Շաֆարիկը, չեխ բանասեր պատմաբան, Ալֆոնս Դոդեն, ֆրանսիացի գրող, Ռայհնարդ Մանսեմանը, գերմանացի ինժեներ, գործարար, Ռոնալդ Ռոսը, անգլիացի մանրեաբան, նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Թեոդոր Ասկենտովիչը, Ծակմով հայ, լեհ գեղանկարիչ, Սեդրակ Թարայանը, հայ դրամատուրգ թարգմանիչ, Դաֆնա Մորեն, անգլիացի գրող, Իսահակ Շվարցը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Էդուարդ Մոլինարոն, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ։ Կարծիքի օրվա մայիսի 13-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։